राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाइडा कोटेर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सदैव सर्वम् इति स्वमहात्मा सुदुर्लभ सबसे श्रेष्ठ स्वमहात्मा बताया कि जिस दृष्टि में सर्वम वासुदेव सर्वशक्तिधारी परमात्मा ही है। ऐसी बात आती है मन में कि कोई साधन करना चाहे जिसके साधन की लालसा हो तो परमात्मा की प्राप्ति करें, कोई बता दो क्या करें, कैसे करें, तुझे लिए बड़ी सीधी बात है उसे परमात्मा है। ये कोशिश करें मानने की, हम नहीं मानते हैं ये हमारी गलती है, भगवान के कहने में गलती है नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। सबसे बढ़िया सबसे महिमा अधिक इसकी बताइए परमात्मा सुदुर्लभ मनुष्याणाम सहस्रेशु कष्ट सिद्धता सिद्धा न कष्ट माम वेद तत्व कष्ट माम वेद सिद्धा में कोई एक तो सिद्धा में कोई है सिद्ध वो है बार वेद। अब बात मिल जाए तो इसके पीछे पड़ जाएगी वासुदेव सर्वम, इसके पीछे ही पड़ जाएगी, बस सारा चीज मिल गई। अब हमारा विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते, ये हमारी गलती हुई तो इसके पीछे पड़ जाए, सब परमात्मा है। भगवान कहते हैं बात सच्ची है, हमारे नहीं जाते तो हमारे भीतर की कमी है, पर बात ही सच्ची है। इस बात एकदम जुड़ जाए, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा, ये बात मिलती नहीं है, ख्याल आता नहीं है। सबसे बढ़िया क्या चीज है वासुदेव सर्वम, ये सबसे बढ़िया चीज है। कोई शुद्ध अशुद्ध ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख समझदार कोई नहीं है, परमात्मा ही है केवल, ये सबसे उत्तर है। देखो ये सब ठीक है, सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा में है और सभी परमात्मा के हैं और सभी परमात्मा है, चार बात है। इसमें कोई सी बात पकड़ लो नतीजा एक हो जाएगा, जिसमें मेरी दृष्टि से ये विचार करने से दिखता है कि सभी परमात्मा का है, ये सुगम है कि मालिक एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कोई मालिक नहीं है, तो सभी परमात्मा के हैं, ये बात समझने में सुगम मालूम देती है, परमात्मा के हैं सभी। अब कपूत सबूत होते हैं, पूत तो होते ही है, कपूत हो तो पूत है, सबूत हो तो पूत है, पूत होने में संदेह नहीं है, तो सब परमात्मा के थावर जंगम छोटे बड़े ऊंचे नीचे जल सर थल सर नभ सर और जितना जल थल नभ आदि ये सब परमात्मा है, ये बहुत बढ़िया बात है, ये चाबी बढ़िया है। सब में परमात्मा है, सब ही परमात्मा के अंतर्गत है, मयात मत सारी सर्वभूतानी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है और सभी परमात्मा है और सभी परमात्मा के है, इसमें जिस भाई के जो समझ में ठीक आवे उसी एक बात पर पकड़ जाए, दृढ़ हो जाए अपने, ये बात पकड़ दे बस भैया, सार बात मिल गई। ऐसी सार बात मिलती नहीं, पता नहीं लगता है। बहुत ग्रंथ है, बहुत बातें हैं, बहुत मत मतांतर है, बहुत सिद्धांत है, बहुत महात्मा हुए, तरह तरह की सिद्धांत की बातें तरह तरह की है। आदमी क्या करे, कौन सा सच माने, कोई अद्वैत कहता है, कोई द्वैत कहता है, अद्वैत कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस पता नहीं लगता। तो ये पता लग जाए तो भाई ये सब परमात्मा ही है, क्यों भटको परमात्मा ही है, ये अपने समझे इस बात को। इसे समझने में ही एक बात है, समझने का दो तरीका है। एक अरे अपने जोर के लगावे ये तो परमात्मा ही है, अपने जोर लगा अगर हम परमात्मा थोड़ी मानेंगे, अरे हमारे मानने थोड़ी परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा जो है इसको तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, तो निश्चिंत होकर के देने में खटपट छोड़ करके सरलता से स्वीकार कर रहे, तो ये सरलता से ठीक हो जाएगी, ये उपाय बढ़िया दिखता है। फिर आप सोचो, आप जितने हैं मैं सोचूं कौन सा उपाय ठीक दिखता है, आपको ठीक दिखे बोलो, अभी तो ये ठीक दिखता है कि सरलता से ये स्वीकार कर लें कि भगवान कहते हैं बात सच्ची, हमारे को दिखता नहीं है तो ये हमारी कमी है, होने में तो कमी है नहीं। जैसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो और भगवद गीता, ये गीता ऐसा समझ लेगा गीता, कहते हैं ये गीता है, अगर ज्ञान नहीं है तो क्या गीता क्या है पता नहीं क्या है। अब उर्दू में लिख दे, अंग्रेजी में लिख दे, हम नहीं जानते, तो गीता है तो गीता, तो हम नहीं जानते पर लिखने पर फर्क थोड़ा ही है। सब कहते हैं गीता है, जी जी लिख दे, आई लिख दे, टी लिख दे, ए लिख दे, गीता है हिंदी वाला समझे, गीता दिखता नहीं है, अंग्रेजी की गीता हमारे को दिखते नहीं है। तो गीता है, गीता लिखा हुआ तो सरलता से मान ले गीता है, ये सब कहते हैं ना तो गीता है, हमारे को वर्णमा ज्ञान नहीं है, उर्दू में लिख दे उर्दू में, तो क्या हमारे तीर्थ नहीं गीता, क्यों उर्दू अक्षर हम जानते नहीं, तो नहीं जानने से दिखता नहीं। तो दूसरे कहते हैं गीता है तो ये साथ बोलने वाले हैं, धोखा देने वाले नहीं है, तो गीता है। ऐसे भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, तो सरलता से मैंने इस पर वासुदेव, इसकी व्याकुलता हो जाए क्या करूं मैं, कथम विद्या मां स्थान सदा पहचान। अर्जुन ने पूछा महाराज मैं कथम विद्या, मैं आपको कैसे जानूं, तो हम सदा पहचान, तो हम कथम विद्या, आपका चिंतन करते हुए आपको मैं कैसे जानूं, और केशु केशु भावेशु चिंतित का चिंतन करूं, ये अर्जुन पूछा है। तो उत्तर दिया है कि जहां जहां विशेषता दिखे वो मेरी देव, तुम्हारे कहीं आकर्षण हो कहीं विशेषता दिखे भगवान है, विशेषता कुछ भी दिखे वो भगवान है। यदि विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित तत्व देवा भगत सत्व हम तो विश्व संभव। गीता में बातें भीषण बहुत बताइए, बहुत विचित्र बात, छोटा सा ग्रंथ है बहुत विलक्षण है, कैसे जानू महाराज में कथम विद्या, मैं कैसे जानू, तो हम सदा प्रचिंत, तो हम सदा परिचिंत, हम संचिंतन करता हुआ कथम विद्या कैसे जानू, हिंदी में कैसे जानू, संस्कृत में कथम विद्या कैसे जानू, कैसे जानू। तो भगवान ने गुरु बताया है, उपराणी बताई साल की देश विभूति मत जहां तुमने दीक्षा दी थे तो भगवान है। एक ऐसी मैंने पुस्तक पढ़ी है उसमें आया तो एक पुरुष एक स्त्री की तरफ देखने लगा तो खूब देखे तो वो स्त्री बोलती है तू क्या देखता है कि मैं देखता हूँ उस कलम को कलम ने कैसा उसने ये रचना करी कैसा बनाया है उस मैं तेरे को नहीं देखता हूँ तेरे को नहीं देखता हूँ कारीगरी देखता हूँ कारीगरी देखता हूँ। गुलाब का पुष्प देखा तो पुष्प देखता है मैं पुष्प नहीं देखता हूँ कारीगरी देखता हूँ उसने कैसा फूल बनाया है वो कितना विलक्षण है कैसी चीज बनाया है तो ऐसे कारीगर को देखो अपने सही होता देख रहे कैसी विलक्षणता है जो जो कहीं विलक्षणता है तो विलक्षणता परमात्मा श्वेत होनी चाहती उसी की है तो विलक्षण देखते परमात्मा की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। वस्तु की तरफ दृष्टि जाती है भोग बुद्धि है और परमात्मा की जाती है योग बुद्धि है। वस्तु की तरफ जाए भोग बुद्धि और उसको परमात्मा की तरफ जाएगी योग बुद्धि योगदान संबंध संबंध किसका परमात्मा के साथ है देखो कैसा दीपक बना दिया वो बड़े विचित्र है। आपको मालूम नहीं होता है ये लट्ठू दिखता है ना रोजिना देखता है और आपको मालूम नहीं होता पर देखो चलता है इसमें तेल कहाँ भरे बताओ दीपक तेल लगा रहे ना तेल कहाँ भरे उल्टा लटके तेल तटके ये आपने परिचित हो गया ना पता नहीं चलता बिल्कुल अपरिचित आदमी बिल्कुल नया देख है तो सर जाओ बड़ा फरी क्योंकि ये कैसे नाथ जी महाराज जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे खेले तो वे खेलते थे अष्टावक्र जी थे उसमें तो अष्टावक्र जी खेलते थे जो अष्टावक्र जी खेले तो अष्टावक्र दौड़े ना तो ये दौड़े आठ थोड़ा टेढ़े शरीर आठ जगह से टेढ़ा तो ऐसा देखो तो जैसे ऊंट को देखे ना अचानक तुम क्या चुप कैसे चले क्या है क्या ओ लंबी शरीर क्या है बड़ा इसी जाओ ऊट देखा हुआ नहीं है ना उसे देखा तो इसी क्या जाओ क्या देखे सब लिख सुना तो जो वो सोच हो रहा सब हसे अच्छा वो देख दौड़े अच्छा वो दी वैसे तो नारद जी ने पूछा कि महाराज आप कैसे हंसते हो कहते ये कैसे हंस रहे तुम पूछे तुम कैसे हंस रहे हो कहते देखो तो कितनी छोट टेढ़ा ऐसे साले कैसा अब टेढ़े हो साले तो सीधे सीधे दूर चल सके ऐसे कैसे चलता है इस वक्त हम हंसते असौ जी आप क्या हंसते हो कि देखो ये पानी की बूंद जिसमें माथा निकल जाए हाथ निकल जाए पैर निकल जाए दांत निकल जाए केश निकल जाए ये तो स्मार्ट किम इंद्र जाल मरम यत गर्भवास चतम रेत चेत गर्भ में से एक बूंद चेतन हो गई हस्त मस्तक पदा प्रोत भूतन अनांकुरम हाथ निकल गया कटे पंख निकल गया कटे माथा निकल गया कटे आंख निकल गया कटे नाक निकल गया कटे दांत निकल गया कटे केस निकल गया एक बूंद में से कितनी चीज निकल गई तो भाई हूँ देखता हूँ कि कैसी कैसा विस्तृत एक बूंद का मंडिया मंडाना कुण हिंदू कुण मुसलमान एक बूंद का मंडिया मंडाना एक बूंद का मंडान बनाया एक बूंद में कैसे निकली है मन विस्तृत जाओ एकदम उनको तो अष्टावक्र जी के तरह अष्टावक्र जी उन कैसे जाओ ऐसे तो ऐसे आप देखो ना आज इस शरीर को देखा जाए तो इससे जाओ बड़ा भारी अब केस निकल आया दांत निकल आए कड़े कड़े दांत कोमल कोमल हो कोमल कोमल जीभ लेकिन आंख देखने की शक्ति, कान सुनने की शक्ति कहां से कैसे आ गए, क्या बात बड़ा भारी आश्चर्य। टेलीविजन देखे तो नया देखे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मनुष्य सदा देखते हैं तो संद संद बैठे है नहीं, कितनी विचित्रता है। तो भगवान की विचित्रता देखो, ये पत्ते जितने होते हैं, इमली के पत्ते, नीम के पत्ते, सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते, दो पत्ता मिलता नहीं। आप विचार कर देखो, दो पत्ता मिलता नहीं। इतने मनुष्य है, दो कचरे मिलेगा नहीं। अब नई नई ये डिजाइन कहां से लाए भगवान, अरबों आदमी है, अरबों वर्षों से है, मिले कोई नहीं, दो का भी जरा मिलता नहीं। पहले अरबों आदमी, पहले चरबों भी है, इधर सुबह में आया जा मोटर मिले तो बरोबर मिल जाती है, घड़ी में तो बरोबर मिल जाती है, मैंने बना था बरोबर मिल जाती है। बाज भरत वाली औरत है, करनाल की औरत है, मनुष्य में फर्क है उनमें। असामी आदमी वो औरत रहेगा, डैडी मुसलमान है नहीं, आप जैसे नहीं होती। भगवान ने शिशुपाल के कतर लिया ना केस, तो उनके कतरे में केस है, उनके केस नहीं, लंबे केस नहीं मिले, कतरे शिशुपाल था ना, तो वो रुकमणी है ना, ले गए भगवान, तो पीछे गया सुधार, नहीं लाऊंगा तो शहर में नहीं पड़ूंगा, मैं लाऊंगा ही तो खूब बाण मारा, क्यों में तो भगवान ही बाण आ गया मारे, उन्होंने पकड़ लिया। तो रुक्मणी जी के महाराज आप रसालो है तो हमारा भाई है, तो छोड़ दिया, जो केस कतर करके छोड़ दिया। अच्छा। तो वह देश डाढ़ा मुँह से ऐसी है, कतरी नहीं है, अपने जश नहीं मिलेंगे, लंबी डाढ़ी मुँह नहीं मिलेगी केस कचरे मिले से वैसे ही मिले, वैसे ही पैदा होते। तो दाढ़ी मूंछ और तो रहेगी, शरीर भी और तो रहेगा, असामी आदमी और तो रहेगा, आदमी और तो रहेगा, मिलता नहीं, ये भी कोई मिलता नहीं, अपने मिलता नहीं, अरबों तरह के आदमी, अरबा ही तरह के, ये मिलते ही नहीं। न्याय दिखे प्रत्यक्ष न्याय दिखे, एक मारवाड़ी है, ये बंगाली है, ऐसा दिख रहे, चीनी और तरह की दिखे, इंग्लैंड के और तरह दिखे, पीड़ा पीड़ा दिखे, बहुत दिखे, चलते भी बात है। तो कितनी सृष्टि है, इसमें कितने तरह की चीजें बनाई है, तो बनाने वाला कितना विचित्र है, उस तरफ जान चाहिए दृष्टि। ये बनाई चीज क्या देखो, तो बनाने वाले को देखो, वो कितना विचित्र है, भाई कितनी विचित्र कारीगरी है। अब अरबों वर्षों से दो मिले नहीं आपस में, कोई मन कर सकता है ऐसा, मन से बना वैसे घड़ी बना दे बरबर दुका दो छपा दी, चैतन्य बैठे दो का भी एक समान बताओ आप, पाग भाग पानी प्रकृति, पगड़ी एक समान नहीं मिलेगी, भाग्य नहीं मिलेगा, बाणी एक समान मिलेगा, कंठ एक समान नहीं मिलेगा, अक्षर एक समान नहीं मिले, विवेक एक समान नहीं मिलेगा, विद्या एक समान नहीं मिलेगा, हस्ताक्षर एक समान नहीं मिलेगा, हिंदी लिखा हुआ एक समान नहीं, अंग्रेजी एक समान नहीं, दो आदमी एक समान नहीं मिलेगा, हजारों लाख आदमी है, एक से अधिक शब्द नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितनी विचित्रता है, उस विचित्रता देखो भगवान को, ऐसे परमात्मा। तो तुम्हारे को जहां जहां विचित्रता अधिक है वहां मेरे को सुन कर, ये विचित्रता है भगवान की बात, सुंदर रूप देखे भगवान की बात, बलवान दे यज्ञ विभूति मत श्रीमत ऊर्जित भी हुआ बलवान दिखे विभूति ऐश्वर्य दिखे परिश्रता दिखे सब भगवान का है सब चित्र भगवान की ये विभूति है ना कृष्ण कृष्ण भविष्य चिंतियों से मैं क्या का चिंतन करूं तेरे जो मुख्य दादी को मेरा चिंतन कर क्यों मैं ही हूं सभी छोटा बड़ा जो कुछ मैं ही तो हूं तो पहले ऐसा ऐसा नहीं घुमा कर दे पर सरवर हो जाए फिर सब बोले अरुंधति न्याय है अरुंधति न्याय सप्तृषि अरुंधति न्याय ब्याह में देखा था इन्हें आप लोगों को पता है हमने सुना है तारा दिखे तारा सब इन तारा में देखोगे सप्तृषि साथ है ना वो चार तो ये है तीन ही है जो सप्तऋषि वे तीन ही है उनमें बीच का है वो वशिष्ठ जी का है उसके पास में जो बैठी है छोटा सा तारी का सा अरुंधति देखा है किया हमने देखा है तो अरुंधति देखा नहीं ब्याह करे तुम ऐसे रणपति के साथ ब्याह होने पर ब्राह्मण देखा था अरुंधति को महाराज वशिष्ठ जी है वशिष्ठ जी की धर्मपति अरुंधति है तो वशिष्ठ जी के पास बैठी है तो वह देखे तो छह महीने में मृत्यु होने वाली हो उसको अरुंधति नहीं दिखेगी अपना बापड़ा नहीं दिख गया है ये अपना जीव नहीं दिख गया जीव नहीं दिखती मेरे को जीव नहीं दिखता जीव नहीं दिखती बमना नहीं दिखता नाक नहीं दिखता ये देखने पर हाथ छोटा सा पता अरे मोटा दिखे तो जल्दी मरने वाला है वो ये चिन्ह है इनका यहाँ देख यहाँ देख यहाँ कहीं होकर हाथ योगर ऐसे करके हाथ है ना यू कर गए यूं से करा लो अब अंगूठा लगाओ पीछे भी लगाओ वहां नहीं लगा सकते छोटी आंगली के मूल में अंगूठा लगा करके यूं कर दो यूं अब यहां से उठाओ पाछे वहां लगाओ एक ही चीज है जो स्थिर अरुंधति है तो अरुंधति न्याय कहते हैं उसको पहले तारा दिखाओ तारा में सप्तृषि सप्तम तीन तारा तीन हम एक तारे हो तेरे पास अरुंधति नीति व्यवहार हो जब भगवान की भावना वहां टिकती नहीं है नीति प्रद व्यवहार दिखता है किसी पुरुष का मनुष्य का हाँ। तो वहाँ भगवान की भावना नहीं टिके तो फिर क्या करे वहाँ क्या क्या करे रोए और क्या व्याकुल हो जाए भगवान दिखा देंगे देखने के लिए व्याकुल हो जाए मैं तो नहीं देख सकता मैं क्या करूँ देखता ही नहीं दुखी हो जाए दुखी होने में व्याकुल में अपनी जो शक्ति है वो शक्ति विवेक में नहीं है ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है विवेक से परमात्मा को पहचानते हैं जैसे कहावत है अलग अकल से खुदा पहचानो अकल से खुदा पहचानो खुदा को पहचानो अकल से पहचानो तो अकल काम नहीं करती नहीं तो अकल में तो क्या विलक्षणता आई कहां से हमारा व्याख्यान हुआ व्याख्यान विचित्रता आई तो विचित्र कहां से आई मूल देखो तो परमात्मा अरे कल सह रही है इतना साल दंड आई हूं ऐसा दंड खोले तो बाल्टी भर गया विशेषता तो समझ में आवे हाँ। जब नीति विरुद्ध व्यवहार दिखता आदमी का हाँ। चोरी कर रहा है पाप कर रहा है हाँ। उस वक्त उसमें भगवान की भावना नहीं टिकती ये पूछ रहा हूँ दिखते नहीं तो आप जो चोरी का आदर करते हो अच्छा ये भी आदर है अच्छा प्रकार आदर है निरादर भी आदर है मानो गुरु महत्ता नहीं है अच्छा। चोरी में साहूकारी में फर्क क्या है जन्म ने मरने में फर्क क्या है काले में और गोरे में फर्क क्या है संत में और दुष्ट में फर्क क्या है ये जो फर्क देखते हो ये बात है वही है वही है वही तो वही परमात्मा है, कोई है। बैठ कर विचार करेंगे परमात्मा ही है। यंग यंग आप स्मरण भाव तंत्र तस्मा सर्वेश गीता बहुत विचित्र बातें बता रही है। नारायण नारायण तो नहीं लिखी है। समझ में भगवान के कृपा माने थार से मिल जाओ है। मनुष्य जो जवाब भाव को स्मरण कर उसी भाव को प्राप्त हो जाए, कितनी सरल बात है। अरे यो माम पश्य सर्वत्र सर्वत्र मई पश्य कदा से हाल पड़े सत्मे पश्य सीधी बात कहते यो माम पश्य सर्वत्र सर्व से सब में भगवान है, भगवान में सब है, सब भगवान ही है, भगवान में सब है, सब में भगवान है, भगवान में सभी है, सभी में भगवान है, सभी भगवान में बर्फ में डिजाइन पर सब में पानी है, पानी में बर्फ है, बर्फ में पानी है। हिंसक पशु में भी यह बात, हिंसक पशु या सामना आवे या सर्प है या कोई हिंसक पशु है तो बस बाप केवल मान्यता मात्र है या नहीं? सच्ची बात है, भगवान तो है, सर्प तो मान्यता है, ये भगवान सच्चा है। कभी तो महाराज प्रहलाद जी को सांप नहीं काटता, मेरा भाई है जगह श्री खाता ही नहीं मेरा भाई को, अब वो भगवान भगवान कैसे खावे? सिंह तो खा गया, मेरे भाई तो भगवान आया, तो भगवान प्रहलाद के भगवान आ गया, आज प्रहलाद के भगवान आ गया, आरती करे और वो जल्दी आज छत लगे फिर लौट गया। काम लगे कल्डो बड़ी मुश्किल नहीं, वो अचानक तो ये है सब आप देखने लगे वो देखने जाते। नारायण नारायण नारायण यो माम पश्यति सर्वत्र सब में भगवान है, भगवान में सब है, सब भगवान के अंतर्गत है। पश्याम देवांश तब देव देह, अर्जुन कहता है ये विराट रूप आपके देह में देखता हूँ, अर्जुन में कहता है तब देव देह, अरे मम देह गुड़ा कैश भगवान में कहते थे, अरे संजय कहता अवश्य देव देव से शरीर, तो भगवान के एक शरीर दिख सक अर्जुन ब्रह्मांड एक जगह यह एक जगत कृष्ण मेरे में एक जगह संपूर्ण जगत संपूर्ण एक जगत कृष्ण पश्चात चतराचर असराचर सब ऐसे भगवान है। वाणी इनकी वाणी हमारे को मिल गई, कितनी विचित्रता भगवान ने कैसी कृपा करी है। हम कोई पात्र थे ऐसी बात नहीं है, वर्षा वर्ष है जन कांटा वाला है मीठे फल वाला है, वो तो बस आई हुई क्यों कृपा वर्ष है भगवान की। गोविंद गोपाल की जय।